بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كل شيء تمام الترف كيف يكون سبيل باي باي من هو في صحيح مسلم صدمت صحيح مسلم حديث نمبر 1905 عنه حديث أبو هريرة رضي الله عنه بتاي من قال من سمعت دغنا رسول الله ينتي الله صلى الله عليه وسلم يقول مي وخني ان اول الناس نك نجال بن من نك نجكتي ني غا خامتني يقضي ديفنا ات فيه تي موم تي اي ميرم يوم القيامه بسف تخواي با ثلاثه رجال نيتي غور نيتي غاي واه استشهد واه يو خا مني دنجلن دي مانام دنجلن دي تيوال ولو ثلاثه نيت لا رجل وا جو خا مني استشهد دا فا شهيد مانام مارتير لو فاتا مو ديك بي ولا فا اوتي ني ديك بي تي موم فارفه mu dadi koy d'accord dadi reconnaître né ma dadi nangu niamato xewalum gi fa manam yalla xamal ko ko fa arafa mu xam ko xamé ko d'accord ko fa qala munako ma amilta fiha ana lan nga ci jëf qala muné qataltu fika dama xex qataltu xexna xarena fika ci saw yoon hatta qutultu mbete ñu rayma qala munako kadabtu fen nga de walakin waye nak qatalta xex nga li qala ngir ñu ne wajariun waji dal jambar la waqat til te wax nañ ko de summa top ginnaw ga nak umira bi ni woko fa khusiba xara ana ki yi mi ngi non wala non non ma ko fa khusiba na sumo umira bi top ñu woko fa sahiba wa ñu dal di ko ñu dal di nuk ala waji ci xar kanam nga hatta ul qiyam bete ñu sanni ko fi nar ci sawa wara julun am benen way jo xamni kokoy ku ndek gi ta allam mom dafa xamlu dafa jang al ilm xam xam wa allamahu yalla xamal ko nak wa qara al qur'an mu jang al qur'an fa utiya bihi ñu dikkel ko fa arrafahu yalla manam dat koy nangulo ni'matuhu ni'amahu ay xewalum fa arrafaha mu nangugo ne ya wa li day xewal la goma defalon fa qala munako ma amilta fiha ana lam gi jef qala ma ta'allamtu fika man dal ta'allamtu dama jang sak xam xam fika ngir sa jëm rek ci sa yoon ala ilma xam xam bi wa'allamtuhu ba pare jangale nako wa qara'tu te jang na fika ci sa yoon rek alquran alquran fa qala yalla neko ka zotta fen nga walakin nak waya li fi nek kay moy yow ta'allamta da nga jangor yu qalu ngir ñu wax ne huwa 'alimun waji borom xam xam la de fa qad qila wax nañ ne waji borom xam xam la won hoho koko fi raw wa qara'tu te jangal qur'an alquran li qala ngir ñu wax ne huwa qalu mom kat ab jank alquran bu baat bu neex la yor di sant tabarakal faqat xila nak wax nañ ko summa top ginnaw bi umira bi ñu woko sahiba manam ñu digele ni waji dal ñu digel ay dafa sahiba ala wajhi ni da di xar manam nuk xar kanam nga hatta ulqi fi an-nar wa ni koy diri diko yobbu ba bir sawar allahu akbar wa rajulun ak wajo xamantene wassa'a yatalon Allah bur yalla lay ci mom manam moy mayon nako wursugo ataahu te mu jox ko min asnafil mali ci ay xeti alal kullihim bolem sen fa utiya bihi ñu dikke ko fa arrafahu yalla won ko ko xamal ko ko ni mo neew mo xamal ko neew moy xewalum fa arrafahu mu xam ko mu d'accord ko reconnaître ko fa qala munako ma amilta fiha ana lan nga ci jefe fa qala muné ma taraktu bayu mumin sabilin ci yoon bo xamna tahibbu sop nga am yoon faqa ci ñuy joxe ci ñuy yulli ci ñuy joxe suñu alal fiha ci mom illa anfaqtu lul ne gennina samay alal dépenser na ci fiha ci lola la ka ñella te yow rek ya taxon makoy def faqala yalla ne ko kazabta fen nga de walakin nako waye nak yow kay faalta da nga don def lol li qala ngir ñu nan huwa jawadun hu waje ka tabe way lay way ki tabe way alalam ji de nangam mom kay bu ko yalla faye nangam faqat qil mom nak waxon nañ ko lol lol de wax nañ ko suma top nak umira bi ñu digel ko fa sahiba ala wajhi ñu nakhar kanam diriko hatta ulqiya fi nar mbete ñu yob ko bi sawar mom ñom ñom ñak ñoo bok sawar wa wa fi lafdin amna ben ci kaddu hadisi mun fa haula ay salasatu ñek ti ñi awwalu khalqi ñoy ñi ñeuk awwalu khalqillah mindeef yalla yi ñeuk yi nga xamne tu saaru defna lakki bi him ci ñom yo annaru sawara manam sawara dana len lak defna ko manam xambe sawara yowmal qiyamati bisub taxaway ñom lañu ñeuk xambe sawara ñet ñoo ñu annu ci alu musa motax li ñu ñeuk li jara baye xel dal moy di def ngir yalla rek fi lo fi def ci yalla taxul fi lay mujjé yow rek yalla ci alu musa dalla ñala sam mu ne wa samiatu degna cheikhul islam ibnu taymiya moy serignum yaqulu munan rahmalahu kama kem ni nga xam dana anna ci leer mu xeral nas ki gën ci nit ñi mu albiya yarenti fa sharrun nas ñi yes ci nit ñi man moy ñi nga xamantene ta shabaha dañuy nurulu bihim ci ñom yarenti min al kazzabina ci fen kat yi ma wadda muy wote wa annahu ne mom kat minhum ci ñom la bok wala isa minhum te bokul ci ñom fa khayrun nas ki ñi gënti nit ñi nak baadahum ginnaw yenenti al ulama moy borom xam xam yi wa shuhadaa ak ñi nga xamne dañuy xara ci yoonu yalla ba bayyi ci seen deret war mutasaddiquna ak ñi xamantene dañuy saraxé wal mukhlisuna ak ñi nga xamne ñom dañuy selal wa sharrun nas ñi yes nit ñi man tashabaha bi moy ñi leen di nuru ñom tamit yohi mu ngi def la di xalat lo nit ñi annaho na ñoom mom kat minhum ci ñoom la bok wala sa minhum te bok ci ñoom wa fi sahih al bukhari bo dewe ci sahih al bukhari hadith 2449 min hadith abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy mu jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne man kanat kep ko xamne nek na andaw fo mom li akhi ñeel mbokam mazlamatun ak toñu fi mal ci alal awala bok ardin ci deram manam reputation fal yatihi nako dello fal yastahillaha way nak fal yastahillaha minhu manam nako daganal bop manam ci mom manam na jël togn gogou dello koko ba koko momat ko min waw manam bu fekenteene nit ki daf la togn manam ko xamantene dang ko togn mo xam ci alalam la wala ci deram manam reputation wax nga ko lu ñaaw xass nga ko wala yoy demal delu jeulat alal bi delo ko ne ko li ya ko mom wala nga ñew ni ko ah toñon na la bal mu bo mu munul bal nga delo ma li ma dima la toñ wala nga wax ma ñaata la la wara fay pour manam lima yaq wala ci yow waaw qabla lu jitu an khaza ci ñukoy jël walaysa te nekut ay ndoxo fa mom dinarun dinar wala dirham du ciagen dirham fa in kana dem nek na loho ñeel ko hasanatun ay yiw ukhida def nako jele min hasanati ci jëfum yiw dem da def ci aduna fa atiha ñu jox ko hada wajoju wa illa ndere lu lool rek bu lool amul ukhida dañuy jël min sayyati hada ci ñaawteef wajoje fa turihat alay ñu soti ko suma top nak turihat ñu jël wajjo soti ko ñom mom ci bopam legi nak ñu sanni ko fi naari ci bir sawara nanu jallu sax wa fi sahih bo demé ci sahih bi batay manam limu ci djublu fi moy ñaari sahih moy sahihul bukhari sahih muslim ndax buñu xé ci sahih nangam manam dañ ci djublu ben ci ñaari wala ñaar yépp imam bukhari ci hadith numéro 3198 imam muslim hadith numéro 1610 mune min hadith hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jele ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune man ko xame kep ko xamantene akhadha jeul nga shibran lu tollo jeego minal ardi ci soufsi bi ghayr haqqihi te amu ci ben aq khusifa bihi def nako ko manam khusifa moy def nako ko mabal wala def nako mabal mom bihi ci mom yawmal qiyamati bisuf taqwa ila sab'a ardin bi ci jurum ñaar soufsi amna ci benen riwaya moy dañ ko koy yal tuwiqal loho yawmal qiyamati min sab'a ardin dañ koy yal jurum ñaari souf lu tolok lol budé ben djégo rek la mom wa bo nango keur jambour ñu war la yane jurum ñaari keur mba ñu dumala ba nga mab ci bir souf ci jurum ba ci jurum ñaarelu souf ci Allahu akbar wa fi sahihayn bo démé ci ñaari sahihi batay manam sahihul bukhari hadith numéro 3265 hadith musnad sahih muslim hadith numéro 2843 anhu jeulena ko ci mom abu hurairah radhiyallahu ta'ala batay annahu qala mu waxna qala rasulullah yanti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne narukum sen safara hadhihi bi allati bi nga xamne yuqilu def ci jafale banu adama wala da koy xambe banu adama doomu adama juz'un aw khaj la wahidun ben dong min sab'ina ci jurom ñaar fukki juz anti khat min nar jahannama ci tawari jahannama qalu ñu nako wallahi ya yalla wallahi in kanat wa dem nek na la kafiya di lu doy sekk de qala muné fa innaha naka mom kat sax sawara bi de qad fuddilat def na ci yok alayha ci mom ci kawam bitis atin ci jurom ñent wa sittina ak jurom ben manam jurom tisati wa sittina moy jurom ben fukku ak jurom ñent juz an ci xaj kulluhun ne ñom ñep mislu harriha ñok tak tangoru tak wi weyam manam tangoru tak wi dañ ko bokku mitu par 70 mom moy tak tangoru tak sawra bu jahannam wa fil musnad ci musnado imam ahmad rahimahullahu ta'ala an muad ibn jabal عن معاذ جلت معاذ ابن جبر رضي الله تعالى عنه انه قال دا فوخني اوصاني دنكنا رسول الله انت يلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منما لا تشرك بالله بول بوكال يلا شي اندرا وان قلت بوي واخ وان قلت دونت دنج لاي راي او ولا بو خرت نيو ديلا تال ولا توقن واي غير يلا بول نياك مول نياكي ورما والديك سا نياري واجور وان امراك دونت دنج لاي ديغال ان تخرج تيغا ген عن اهلك wolif sak alal wa malik wolif sak ñeñ wa malik ak sa alal wala tatrakan bul bayu muk salatan julli maktubatan bo xamne dañ ko faratal ci yow moy juroomi julli mutaammidan ngay mu nek lo xamantene dang ko tay fa inna li wer wor moy man taraka kep ko xamne bayina salatan ab julli maktubatan bo xamne faratal mutaammidan te tay ko faqat deug bari at deñ na min wu ci mom zimmatullah manam ko leerek yalla wala tashraban te bul nan mukk khamran sangara fa innahu li wer wor moy mom sangara rasu moy njitu moy bop kulli fahishatun bepp ñawtif bepp njombutif wa iyyaka mang lay moy tindiko lo al ma'siyata moy yalla fa innal ma'siyata naka moy yalla takhullu day wacce sakhatullah sanjuk yalla ak meram mutar wal ahadith hadith nak fi hadha al bab ci bi le buntu adhaafu uppuna fuf adhaafu manam fulandina fulu ma zakarna li ñu tuduna fala yam baghi yelowul liman ñeel kep ko xamna nasaha lay bir na nafsuhu bopam an yataama ci muy silma khasil makhlu ci muy gumbalu di gem bañu an ha wulif lolu nan du gis yoyu wayursilamu san nafsuhu bopam fil maasi ci moy yalla yi wa yata'allaq ba pare di takko bopam bi khabli rajay ci bumuk yaakar rek waxna zann ak nan day rafet njort qala abul wafa ibn aqil rahmalahu neena ihzarhu nanga moy tital yalla nanga ko moy tandiko wala tarra te bul woru bi ci mom de fa innahu li wor moy mom yalla qata'al yada dagna loxo nit noxo fi salasati darahim ci ñett diram dong wajalada te duma na al hadda manam li nga xamantene mom lañu tek deugal ko moy ati fi misli ci lu melni rek rasul ibrati manam bop puso minal khamri ci sangara waqat te deug deug dakhala duguna almaratu jigen sa annara safara fi hirratin ci ben mous mo tey won rek taxna joxuko mu lek joxuko mu nan rek han te bayiwuko mu dem foratu tax mu dug sa war han defon han ko defon aw jigen la won dafa jëlon ku de yonti bi dañ won salam pourtant ku bax la won mais lol dal la def yalla dugal ko sa war mo am mous la jël dugal ko ci ben kaf tey ko fa bayiwuko mu lek joxuko mu lek joxuko mu nan te bayiwuko mu genn forat yalla dugal ko musma de yalla dugal ko safar ngir lol wa ah muna wasta'alat samlatu naran manam ki nga xam tane dafa al ab yere bu ndaw rek manam han wo taxna nit duggu sawara ala man khallaha ci kiko gerro ci kiko wuru jun manam nang jole ko ci bitene geri waqate koku sax kunti la dafa dewon shahida nek ko xamne dafa martir ñu yoniko manam mu jël ben patu dal la sax patu dal mom la jël ci bitene de guerre yenti bi ne day dem sawar te pourtant dafa de martir yenti bi la andalon di xex légi yow la nga xalat ci ni gëna tuuti ni ki def yi yépp muñ tu duggalé watu bir sawar ki japp goné bu tuuti di dogu juddu di fu dara mu japp ko diko metital ba goné ga dé koku mënul jël mak mu ko togn duggal sawar wa qala akhna al imam ahmad rahimahullah مُنَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَخْنَا نُنَاك مُنَ جَلَنَا حَدَّثَنَا مُنَ وَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَخْنَا نُ نِكْلِ نَانِي مِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ الْأَعْمَشُ مُنَ نِكْلِ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنُ مَيْسَرَ مَسِيرَةَ مُنْ سُلَيْمَانُ مَسِيرَةَ جَلَّ الطَّارِقُ عَنْ طَارِقِ ابْنِ شِهَابٍ يَرْفَعُ مُجِيكِتِ كُبَا تِينْ سَلَامٌ قَالَ مُنَ دَخَلَ دُغْنَا رَجُلٌ أَوْ وَاي الْجَنَّةَ أَجَنَّ فِي ذُبَابٍ تِ وَنْ وَدَخَلَ تُغْنَا rajulun ab way annara sawara fi zubabin ci weñ tamit ak weñ weñi na mush taxna nit duggu aljana waye weñ taxna nit duggu sawara de doy waw xalu ñu ne ko kay fazalika lolu nu mëna nu amé ya rasulullah yunte yalla bi xala mu ne marra mun rajulan ñaari gal ala qawmin ci ay nit ci aw nit ño xamne lahum ñen leen sanamun aw xërem la yu la yujuzuhu duko rom ahadun ken hatta yuqarriba mbeta mu jege lahu ñel ko sey andara fa mu jegelal ko dara dal fa qalu ñu ne ko li astaghfirullah manam mu jamu ko dara defal ko dara dal ray rendal ko dara wala yoy fa qalu ñu ne ko li ahadi ma ñel ken ke qarrib manam rendil dara manam ngay wala sax ko jamu qalu mu ne laysa indi shayun laysa man de awma dara qalu lahu ñu ne ko qarrib way rendil dara way walaw zubaban donte weñ la fa qarraba mu rendil ko han rendil xerem ba zubaban ab weñ fa khallu ñu bayel ko sabiluhu aw yonam fa dakhala mu dug annara sawar wa qalu ñu wax lil akhir ñel kenn ki qarrib jamul rendil ko dara fa qalu ñu ma kuntu nekum abadan li qarraba timay may rendil ahad ngir kenn shay an dara dun allah kudur yalla azza wa jalla ma gën tan fa darabo ñu duma unqahu ñu dag unqahu batam fa dakhala mu dugal jannata aljana wa hadhihi kalimatu gi kaddu al wahidatu kenn ben dong la yatakallamu nga xamne wax nako biha ci mom al abdu jambi yahwi biha mu koy sanni muy naw ak mom finnar ci bir safara abba adama ci lu gëna sori baynal mashriq digënté fenk won maghribi ak so ñent bi wax salaam ba nit dina wax ben kaddu kesse duko sax bayyi xel kaddu gogou pour mom graw kaddu gogou dugul ko bir safara lu tollu digeunte asaman ak souf no rubama ak bari lo xamantene ittakala dana wëru waw motax bala nga wax xam li ngay wax par bari nga dogo wax rubama bari na ba xamne ittakala wëru na ba'd al-muhtarin len ci ñey woru ala ma ci lo xamantene yara dana ko gis min ni'amillahi ci xewal yalla yaala yi ci mom fi dunya fi ci aduna wa annahu te kat mom mu defene la yughayyiru du soppi ma bi ci li nek fa mom manam mom wayadhunnu mu defene anna dhalika nek lolu kat li tax yalla xewale ko fi ci kawsu do fek ni min mahabbatillahi dafa tukke ci sofelu yalla lo ñel ko da fek ne yalla mom yalla da ko bëgg motax wa annahu te kat mom yoppi daf koy jox fil akhirati ci al akhirah afdalam lu gën min zalika ci lolé fa hadha likat min al ghururi ci woru la bokku de wa ko xamantene yalla da koy defal xewul ci aduna mais xewul yoy mu gis ci aduna nak ci ay fogué ni mom li tax yalla defal ko xewul mi moy yalla da ko bëgg motax té kon préparal nako al akhirah lopp limu préparé ki motax gay leg ñom non lañu xaw hey waji wali yu la xana giso legi mom de nga yu rafet rek lay son ci auto bu rafet la am nangam ah so waji kay ba fa yalla da ubbi buntum mom kay ku kay xewal lako yalla defal fim toll mom kay xamul te xamul ne lolu tekkiwul dara tekkiwul ne yalla da lay def la defal nga bañ ko am tekkiwul ne yalla bugul ba mais contrairement aussi nga am ko tekkiwul ne yalla bugul nga bañ ko am tekki wone yalla bëgg na la alal imam ahmad waxna rahmalahu ci musnad mun hadathana waxna ñu yahya ibn ghaylan qala hadathana mun waxna ñu rushd ibn sa'd mom la moy mo nekkon ci ñu hadith an harmalata wa deete harmalata ibn amran at-tajibi an uqbat ibn muslim mu jël ci uqbat ibn muslim mu jël ci uqbat ibn amir عن النبي مجلت يرنتي صلى الله عليه وسلم انه قال منه محدث بالعراقي من حسن احمد قال منه اذا رايت بو فكنتني غيس غا الله بور يالله عز وجل ماغنتنا يوتي مو جخ العبد جام من الدنيا تي ادنا على معاصيه تي كو بكارم ما يحب خمني كوك يالله بوغوكو فانما لي امبا اسماء موي دال لول هو لول istidrajun ak jayla summa tala top nak mu dadi jang qawluhu wa xam je mom borom subhanahu wa ta'ala azza wa jalla magna tedna falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alayhim abwab kulli shay'in hatta idha farahu bihi utu hatta bima idha farahu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun muné falamma ba nga xamantene nasu ñom nit ñi nasu ñom kat dañu fatte won ma zukiru ma zukiru bihi liñ len don fatali ci alquran sunna ak yu mel non ak manam li yenenti indi dal fatahna ñu ubbe nak alayhim ci sen kaw abwab kulli shay bepp buntu lepp lo gis yalla may len development may len ay affaire buntu economie bi commencé dox taw bi commencé wat mbay mi commencé dox lepp rek niki non mbon gi gëna law tamit mbon gi gëna law nit ñi gëna say nit ñi riba bi ñu ci gëna dugg nit ñi di gëna yépp ñu tek né manam li waral lepp loolu ubbé ko lu bax li comme lu bon bi li tax lepp ubbé ko moy mbon moy dañu bayyi feele li leen yalla doon digël hatta iza farihum bété nak ñu bëgg nak di jubelé nak di wané ni légui nak ñun on est développé ñun maintenant avancé nañ parce que légui suñu jigéen ñi ñu neex lañuy solo légui nangam lool day wané esprit de développement bu ñu amé etc hein yalla nak farax ñu bekk di jubelé bima outu ci lañ leen jox akhasnahum yalla ñu japp leen baxtatan ci mbettel fa izahum fek nak légui nak bu boba nak la leen di dal moy lan mublisuna dañuy kuttu suuf seen yaakar yépp tass fa qutiha bu ko defé ñu dag nak dawiro qawmi labira dawiro ginnaw qawmi gaay nga xamne labira ño xamne salamu tonne yalla ne walhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar c'est moy bour de très bien moy bour très bien nonu lay def ak gaay ñepp nak la collectivement ak individuellement non lay appliquer gaay waaw wa qala waxna ba'du salafi len ci salafi mune iza ra'ayta bo gisee allah bur ya allah azza wa jalla magna tedna yutabiu muy toftale alayka ci yow ni'amuhu ay xewalam wa anta tayaw muqimun yaangi taxaw di sax dak ala maasi ci diko moy fakhdharhu moy tan diko ko de fa innama li ambades moy huwa lolé istidrajul ak jayla yastadiru juga mom daf lay jey bi ci lolou lolou istidraj moy jey wo xamné en fait moy daf lay yobbu étape par étape ci alkané nank nank rek dila yégal escalier yi rek ngay gëna yégg luñ la def ngay gëna jey yax rek mu lañu wolof yi di wax non geewal bu jigné bu xépp wala bu répé ci xaré lu mu jigné xépp waaw ah bu répé ci xaré non lay def waaw day gëna dugg ci bir rek nan day tag gaay di gëna dugg rek xaré yu tag bu gëna dugg ci mbolo mi rek di way gaay buñ tourner xamné ki moy may courage gaay yi ci def rek ñu lapp ko bu dem ah ni ci nonu waqati deug qala waxna ta'ala kawnum walawla an yakuna an-nas ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahman li buyutim suqfan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun wa li buyutim abwaban wa surran 'alayha yattakuna wa zukhrufa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wala akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin walawla ay way budul won an yakuna ci budul won ne bu tere wul won ne an yakuna ci mu nek annas nitni ummatan manam buñu bañul won nitni nek ummatan aw xet waxidatan di ben la jaalna kon giñnan dañ def liman yak pour ñeul kep ko xamne weddi nabir rahman ci bur yalla wi fess di fess del yermale li bu yutihim ñeel seen keur yi suqfan ay teek min fi datin ci xaaliss kon seen plafond yi en argent lay doon wa maarija ak ay yegu way moy ay fo xamne manam ay escalator lay doon ak avion ak yu mel non ay hein alayha yadharun nga xamne ci lañuy yegge ba ca kaw da jallu way dal wo tax ñi yegg ba ca kaw ay ki ci dess num tudati ki nek ascenseur okay moy maarij amna fi de wa yoy moy maarij wali buyutim te dina len ñeel sen keur ye abwaban ay buntu wa sururan ak lal yo xamne yattaki una dañuy suunu alayha ci mom wa di ci teud confortablement wa zukhrufan ak tar gi len tar monam ornement buñ len di defal wa in kullu zalika waye nak da fek li yep ndax li yep dal li wer bo wor moy lamma matal hayat dunya li am ba dess dal moy pometu aduna kesse la dunduk suuf ci wal akhirat waye al akhirat inda rabbika ma nga fasa borom lil muttaqina ñelo way raga yalla ni manam li yalla kon li manam fi daf koy faral di defalate do fekk nak ne bu ko defale yefir yep kon julit ni tam ñu dem nek ci jey yefir parce que dañu bëgg tamit am lool waaw mais comme du motax du ko defal yefir yep mais neen waaw mais su fekkonté na won bañu mo won julit ñepp nek ci yefir manam nit ñi nek rek ben xet kon ton lool lay def yefir yep lool la leen defal ci aduna kon kay nga xamné